Book 2 58 58 58 è tete. اجزاء الجسم pjesët e trupit. Pjesët e trupit. ارسم رجلا. Po vizatoj një burr. Po vizatoj një burr. الرأس أولا. Në fillim kokën. Në fillim kokën. الرجل يرتدي قبعة. Burri mban një kapele. Burri mban një kapele. الشعر لا يراه أحد. Nuk i duken flokët. Nuk i duken flokët. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Nuk i duken edhe veshët. Nuk i duken dhe veshët. الظهر لا يراه أحد أيضا. Edhe kurrizi nuk i duket. Edhe kurrizi nuk i duket. أرسم العينين والفم. Un po i vizatoj syt dhe gojen. Unë po i vizatoj sytë dhe gojen. الرجل يرقص ويضحك. Burri kërcen dhe qesh. Burri kërcen dhe qesh. الرجل له أنف طويل. Burri ka një hund të gjatë. Burri ka një hund të gjatë. Hua jahmilu bjedejhi asan. A i mban një shkop në duar. A i mban një shkop në duar. Hua jertedi wishahan haula l'unuk. A i mban edhe një shal në qaf. A i mban dhe një shal në qaf. El faslu shita, wal gjau barid. Është dimër dhe ftohtë. Është dimër dhe ftohtë. Adhiraani qawiyatan. Krahët i ka të fuqishëm. Krahët i ka të fuqishëm. As-saqani aydan qawiyatan. Edhe këmbët i ka të fuqishme. Edhe këmbët i ka të fuqishme. Arrëgjulu mësnuon min e thalëgj. Burri është prej bore. Burri është prej bore. Hua la jertedi bantalonen, bintalan, wala me atafan. Burri nuk ka veshur pantalona dhe palto. A i nuk ka veshur pantalona dhe palto. Lekin e rëgjula gajru bardan. Por burri nuk ka ftoht. Por burri nuk ka ftoht. Hua rëgjulun min thelsh. A i është një njeri prej bore. A i është një njeri prej bore.